Skaistybės dorybė. Pirma, skaistybės vertingumas. Kaip šlykščios ir pragaištingos yra neskaistybės nuodėmis, taip neapsakomai graži ir palaiminga yra skaistybės dorybė. Juk ji A. suteikia sielai ypatingo grožio, kuriuo visi žavisi. Kaipgi graži skaisti giminė suspindėjimu. Nemarus yra jos atminimas, nes ji žinoma pas Dievą ir pas žmonės, sakoma šventajame rašte, išminties knygoje. Ir iš tikro visiška skaistybė išskiria žmogų iš pasaulio gyvių tarpo, pakelia jį į angelų eiles ir net aukščiau už juos pastato. Juk kaip gražiai ir teisingai sako šventasis Jonas Auksaburnis, jei angelai neveda ir neteka, tai dėl to, kad neturi kūno ir kraujo, negyvena žemėje, nejaučia geismų ir gašlumo audrų, nėra reikalingi valgio ir gėrimo, nes susivilioja meiliu balsu, gražia išvaizda ar panašiomis žabangomis. Vadinasi, visišką skaistybę laikas žmogus pralenkia angelus, nes padaro tai, kas jam yra daug sunkiau negu angelams. Todėl šio jo veiksmo vertė Dievo akise yra ypač didelė. Bet nemaža ji ir žmonių akise. Juk žinome, kad net pagonys nepaprastai gerbė skaisčiuosius, kaip tai aiškiai rodo Romos vestalių, Lietuvos vaidilučių ir kitų pavyzdžiai. B. Labiausiai suartina žmogų su viešpačiu Jėzumi. Viešpats Jėzus, būdamas pats kuo skaisčiausias, pasirinko kuo skaisčiausius asmenis. Jo motina švenčiausioji mergelė Marija tik tada sutiko priimti šią neapsakomai didelę garbę, kai arkangelas užtikrino, jog nuo to niekiek nenukentės jos skaistybė. Jo globėjas ir maitintojas šventasis Juozapas buvo skaistus. Toks pat buvo ir jo kelio prirengėjas šventasis Jonas Krikštytojas, bei jo mylimiausias apaštalas šventasis Jonas. Net danguje, kaip mini šventasis raštas, yra būrys šventųjų, ypač artimų viešpačių Jėzui. Tie, kurie nėra susitepę su moterimis, nes yra mergaitės, jie seka avinėlį, kur tik jis eina, apreiškimo knyga. Jie ir giesmę gėda, kokios niekas kitas negali gėduoti ten pat. Taigi, visiška skaistybė padaro žmogų ypač artimą, mielą viešpačių Jėzui. Ir jo ypač mylima. Tai nupelno žmogui nepaprastą Dievo palaimą šiame gyvenime ir kuo gausiausią atlyginimą amžinybėje. Šiame gyvenime Dievas teikia visiškai skaistiems daug vidinės ramybės, džiaugsmo, taip pat sugebėjimo išvelgti giliausias religinės paslaptis, neretai gerą sveikatą ir kaip mini šventasis Paulius mielai išklauso jų maldas. Pirmas laiškas Korintiečiams 7:5 ir kitur. Kitame pasaulyje jų laukia kuo gausiausias atlyginimas, nes, kaip sakyta, jie bus ypač artimi viešpačiui Jėzui ir ypatingai dalyvaus jo garbėje ir laimėje. Palaiminti nesutepto širdies, nes jie matys Dievą, yra pasakęs pats išganytojas. Antra, pareiga išlaikyti visišką skaistybę. Dievas nėra nei vieno žmogaus įpareigojęs laikyti visišką skaistybę per visą gyvenimą, tačiau A. visišką skaistybę privalo išlaikyti nesusituokusieji iki sutuoktuvių ir našliai bei našlės iki kitų sutuoktuvių arba iki gyvenimo pabaigos. Kad Dievas nėra nei vieno žmogaus įpareigojęs visą gyvenimą laikyti visišką skaistybę, aišku iš to, kad jis kiekvienam yra davęs gan stiprų polinkį kurti šeimą. Taip pat kai apaštalai girdėdami viešpaties Jėzaus mokslą apie visišką santokos neišardomumą tarė, jei toks vyro dalykas su moterimi, tai neverta vesti. Išganytojas jiems atsakė, ne visi išmano tą žodį. Tačiau visi iki sutuoktuvių turi griežtą pareigą išlaikyti visišką skaistybę. Teisėmis, kurias suteikia santuoka, leista naudotis tik tiems, kurie prisima jos pareigas, o nai to neko kam nors kitam. Todėl visi nesusituokusieji iki sutuoktuvių ir našliai, bei našlės iki kitų sutuoktuvių, arba jei nesusituokia iki gyvenimo pabaigos, privalo būti visiškai skaistus. Kitaip elgdamiesi sunkiai nusikalsta Dievo valiai, išreikštai 6 ir 9 įsakymais. B. Kai kuriuos asmenys Dievas ypač kviečia laikyti visišką skaistybę visą gyvenimą. Tai rodo viešpaties Jėzaus žodžiai, kuriais jis atsakė į apaštulų pareiškimą, jog neverta vesti. Ne visi išmano tą žodį, bet tie, kuriems duota. Vadinasi, kai kuriems asmenims yra iš aukštai duota malonė ir gale per visą gyvenimą būti skaistiems. Panašiai kalba ir šventasis Paulius sakydamas: aš noriu, kad jūs visi būtumėte kaip aš pats, visiškai skaistus. Tačiau kiekvienas turi savo tikrą dovaną iš Dievo. Vienas tokia, kitas kitokia. Pirmas laiškas Korintiečiams 7:7. Bet duodamas žmogui šitą ypatingą malonę ir galę, Dievas jo neįpareigoja, bet tik kviečia ir skatina per visą gyvenimą išlaikyti visišką skaistybę. Kas šio kvietimo nepaklauso ir sukuria šeimą, tas anaip tol nenusideda, tik žinoma, daug laimingesnis būtų, jei jo paklausytų. Jei vedi moterį, nenusidedi, ir jei mergaitė išteka, ji nenusideda, tačiau tokie turės kūno vargų, sako šventasis Paulius. Tai, kas yra padaręs visiškos ir amžinos skaistybės įžadą, tas privalo visą gyvenimą jos laikytis. Toji pareiga eina iš įžadų. Jei kas čia nusikalsta, padaro dvigubą nuodėmę, nes viena paniekina šeštąjį ar devintąjį Dievo įsakymus, antra sulaužo savo įžadą. Trečia, priemonės skaistybei išlaikyti. Kaip kiekvieną dorybę, taip ir skaistybę išlaikyti galima tik nuolat budint ir be paliovos kovojant. Ginklai, kurių reikia imtis, yra šie: a. uoliai saugoti savo jusles, ypač akis. B. neimti į rankas bet kokių gašlumą žadinančių raštų. C. atsidėjus vengti bet kokios nuodėmės ar pavojingos draugystės. D. dažnai prašyti Dievo pagalbos ir priimti šventus sakramentus. E. giliai įsisąmoninti ir atsiminti, kad Dievas visada ir visur mus mato, ir kad kiekvieną akimirką mes galime numirti. F. būti visada užimtam kokiu nors darbu ar sportu ir vengti tinginiavimo. G. kilus pagundoms šauktis Dievo švenčiausios mergelės Marijos pagalbos ir kuo greičiau kreipti dėmesį į kokį nors nieko bendro su pagundomis neturintį dalyką. Mano sūnau, jei tave nusidėjėliai vilioja, nesek paskui juos. Jei jie tau sako, eik su mumis, sūnau, tai neik su jais. Patarlių knyga. Kadangi aš žinojau, kad kitaip negalėsiu susivaldyti, jei man nebus Dievo tai duota, tad aš kreipiausi į viešpatį ir prašiau jį visa savo širdimi. Išminties knyga. Palaimintas žmogus, kurs kantriai kenčia mėginimą, nes kada bus ištirtas, gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas pažadėjo jį mylintiems. Jokūbo laiškas. Dievas yra ištikimas. Jis neleis jūsų gundyti virš jūsų jėgų, bet dar padarys tokią išeitį iš pagundos, kad galėtumėte ją pakelti. Pirmas laiškas Korintiečiams. Aš visą galiu tame, kuris stiprina mane. Laiškas Filipiečiams.